Pytasz się co u mnie, a ja bujam się z tą samą damą. By alpagę znów walą pod bramą. Dwa razy w roku mam taki amok, że nic nie ogarniam, co rano przesadzam z kawą. Szlugi odkąd pamiętam rzucam pulmonolog mówił, żebym uważał na płuca. Z dymem w eter uchodzą uczucia, chcesz to szukaj swojego szczęścia w okruchach wciąż pamiętam, że najbardziej ranią słowa. Matka od zawsze uczyła mnie starszych szanować, wierzyć w Boga. Kiedyś to wszystko zacznie się od nowa, mówiła. Brak wiary to chaos, zło od noga. A ja nadal nie potrafię czoła chylić łatwo. Prawda wciąż uważam, że nie mam nic ponad nią. Nie znoszę kłamać, mam taką przypadłość. Nie zmieniłem się bardzo, odkąd słuchałeś mnie ostatnio. Pamiętasz? Co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? I pytasz się co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? I pytasz się co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? I pytasz się co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? Ty! Siemasz Filip, jak żyjesz? Za chwilę się dowiesz, jak ci zwrotkę przywinę. U ciebie quiz, jak jest? Wszystko dobrze? I owszem, zupełnie tak jak moje zwrotce. U ciebie slip, wszystko git. Weź mi powiedz, jak to w życiu? Raczej się te pisze. Cieszę się zdrowie, wykorzystuję chwilę. Ważna, nieustanna, dobra wiara. Kładam własne życie pod serca rytm, na bit przemycam kilometrach styl, ściskam pięści wkurwione na paradoksy wokół nas. Gdy świat przerasta nas, mam wokół strach. Tylko idioci go nie czują, to ludzka rzecz. Możesz strugać chojraka i wszystko przegrać. Wiesz, życie to nie przerwa między serialami, bo tylko w nich są ludzie ze stali. Piszę tekst do bitów, pierdolę celebrytów. Nie chodzę na wybory, mam w dupie polityków. Świat wariuje, ja chcę zwariować z kim. Pić, kwinta i tańczyć, aż mi się urwie film. Płaczę, gdy jest źle, składam ręce do Boga. Gdy świat mi się wali, wierzę w slogan. Wiara czyni cuda, ludzie czynią kurestwa. Jak nawijam, co słychać, ty nie możesz wstać z krzesła. Co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? I pytasz się co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? I pytasz się co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? Co u mnie? I pytasz się co u mnie? Co u mnie? Ty, siemasz Filip, jak żyjesz? Za chwilę się dowiesz, jak ci zwrotkę przywinę. U ciebie quiz, jak jest? Wszystko dobrze? I owszem, zupełnie tak jak moje zwrotce. U ciebie slip, wszystko git. Weź mi powiedz, jak to w życiu? Raczej się ty pisze. Cieszę się zdrowie, wykorzystuję chwilę. Ważna, nieustanna, dobra wiara.